Tick tock, a ghost o'clock again beating in my head like a big drum. Ow! Detta är radioreception. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioreception på P3. Oi, oi, oi. For en starter på det som skal bli en fantastisk sending her fra radioresepsjonen. Hjertelig velkommen til alle dere som hører på. Og hjertelig velkommen til deg, min lille tynne gamle mann, Bjørte Paul Kjøstis. Tusen takk for det. Og så er det Steinar Bassen sitter der. Og Tore Sagen også, velkommen til deg. Tusen takk for det. Og velkommen til meg. Det sa du velkommen kanskje. Til deg, ja. Vi startet med Knights of Sidonia, og det var Muse, og først nå har jeg begynt å virkelig like denne sangen. Ja, det tar tid å elske en låt som har så mange kompliserte taktskifter og tonasjoner, så det er litt vanskeligere, men det vokser nok på de fleste. Ja, det gjør faktisk det. Det er gøy med musikk når den vokser på deg. Ja, det har jeg alltid sagt, at det med musikk, ja, det er skikkelig gøy. Ja, det er fascinerende. Ja. Men uansett, så har du også hatt en sang som du har begynt å like nå, som har på en måte vært en slags sånn underground hit. I P3 og rundt P3-TV-miljø og sånn. Ja, det stemmer. Det er den Party With Beer-låta. Party With Beer av artisten Henrik Stammler. Heinrich Stammler. Heinrich Stammler, ja. Tysk påfunn. Tysk påfunn? Tysk påfunn, ja. Mm. Nei, det er vel egentlig et norsk påfunn, denne greien. Det er et norsk påfunn, men han er en tysk karakter. Ja, det er vær så god, Bjørte. Er det lov å stille et personlig spørsmål til programlederen i dag? Ja vel. Har du blitt forkjølet? Nei, det har vel ikke det. Noe har skjedd med stemmen din, ellers er det noen som har vært her og skrudd på lyden på en jævla rar måte. Nei, nå har du kanskje litt tett. Det er kanskje vanskelig å snakke om sånne personlige ting. Nei, du avbryter meg. Så, nei da, det er klart at når man tar seg en pils på en fredag, som man gjør, så vil nødvendigvis stemmen noen ganger bli litt rotten dagen etter. Og det får man bare da leve med. Jeg sier som Heinrich Stammler, party with beer. Ja, jeg gjorde det i går. Jeg må bare si at jeg tror det skal mer enn en pils til for å forandre stemmen din såpass kraftig som den har blitt forandret. La oss si det var to pils da. Ja, okay. Uten at det skal bli noe alkoholreklame her på NRK. Nei. Du hører på radioresepsjonen med NRK P3. Vi feirer FNs internasjonale t-skjorta nedi buksa Weekend. Det gjorde vi i går også, og Weekend er jo på ingen måte over. Vi er midt oppi den, og vi har altså puttet våre respektive t-skjorter ned i jeansene våre. Mm. Det oppfordrer vi også dere som hører på til å gjøre. Hvis det ikke setter kjepper i hjulene for eventuelle altså sosiale sammenhenger, hvis du skjønner. Hvis man føler seg litt for teit, så kan man søke om dispensasjon. Vi snakket om at det kunne være vanskeligere for eksempel pakistanere å gjøre det, fordi de har en helt annen type klesdrakt enn det vi har. Gjerne litt lengre skjorter som går ned nesten til knærne. Nå generaliserer du. Nei, men jeg sier at det tror jeg er det mange i Pakistan som går med, og det skjønner jeg, for det er veldig varmt der, kan være opp til 40 grader på det varmeste, og da er det lov å søke dispensasjon. Ja. Men nå vet jeg ikke om Pakistan støtter da denne FN-dagen uansett, så ja. Så Pakistan er, tror jeg, er veldig opptatt av å gjøre det FN ber dem om å gjøre. Ja, ok, at det er ikke bare t-skjorter og skjorter nede i bukset da, Weekend, dette her. Det er også kjortel. Og bluse, ikke minst. Bluse, sari, og så videre. Ja, men det er fint. Så vær med og feire sammen med oss. Det er lørdag, og det er en digg-dag, har vi funnet ut. Ja, kan ikke dere si det? Digg-dag. Det er en digg-dag. Digg-dag, lørdag, en digg-dag. Fint, vi skal gjøre masse forskjellige sendinger. Vi skal ha radioresepsjonspostkasse. Postkasse. Vi er avhengig av at dere sender spørsmål inn til oss, kjære lyttere. 1987 kodord er resepsjon. Det kan være alt mellom himmel og jord, egentlig. Noe du foretrekker i dag, gutter? Litteratur og kjønn. Litteratur og kjønn. Altså, det er bare ønsker, men det er ikke... Men det er pekepinner, da. Pekepinner, Bjørte. Kjøtt. Kjøtt, ja. Da har vi et av... Både i farse og i fast form. Ja, og utenriks. Utenriks, ja. Og vannbasert maling. Ja. Jeg kan jo ta spørsmål om dette KRL-faget, blant annet, og skolepolitikk generelt, hvis jeg fikk velge. Men det er helt opp til det. Brennhett tema også, da. Det er jo det. Eller er det det? Det er det. Ok, vi prøver å gjøre det og holde det aktuelt da, her i radioresepsjonen. Kult. Digg dag, vi skal ha innslag. Det blir to innholdsrike timer frem til klokka blir 6, og så skal vi høre selvfølgelig mye bra musikk, som for eksempel denne her. Dette er Feist med Sea Lion. Radioresepsjon fredag, lørdag, søndag klokka 4 på P3. Leslie Feist, eller bare Feist, sammen med Nina Simone og George Bass. Ganske merkelig låt, nesten som jeg ikke kan kalle det musikk. Og fenomenet sjøløve er jo også veldig merkelig, så jeg synes jo det er sikkert at det er det navnet er grunnen til at det er. Ja. Hva? Nå... Hva sa du? Jeg bare tenker, hvis vi kategoriserer det som musikk, så må vi Og du kategoriserer det ikke som musikk engang? Nei, jeg synes at Steinar var litt i tvil her om at det virkelig var musikk. Mm. Men hvis vi blir enige om at det er musikk, så må vi ikke glemme at det er veldig gøy med musikk. Vet du, musikk kan være veldig, veldig gøy. Ja. Og spesielt så syrete musikk som dette her, er veldig morsomt. Det er helt tydelig at det er laget under påvirkning av sentrale stimulerende stoffer, substanser. Jeg er overrasket over at ikke Bjørte lagde røyke tynn marihuana-sigarett-tegne under denne sangen. Ja, han gjorde faktisk ikke det. Nei, han gjorde ikke det. Du har det til gode i dag, Bjørte. Mm. Takk skal du ha. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Mm, fantastisk. Det er en spalte vi liker, og som lytteren også liker, for ja. Da får de et innblikk i resepsjonistenes liv, og vi liker å være private, men ikke, jeg vil ikke være personlig, ikke private. Er det ikke sånn? Jeg synes det er veldig lurt at man får et innblikk i våre liv, fordi så mye annet av innslagene vi lager handler så mye om oss selv, og da er det viktig å kjenne oss på forhånd. Ikke sant? Hvem har lyst til å begynne i dag? Ja, ikke så mye fantastisk å fortelle, for jeg har hatt det veldig rolig de siste 24 timer. Skal vi begynne med deg da, kanskje? Ja, jeg tror det er riktig helt rent dramaturgisk. Ja. Jeg kan fortelle at jeg syklet til jobben i dag, faktisk. Det er bra det, Tore. Det er veldig bra det. Ja, og det som er så bra med det er at jeg sykler på den nye DBS-hybrid-sykkelen min med dempegaffel og haugevis av gir. Og det hele. Ja, da. Og det som er så bra da er at nå er det sånn vær at man faktisk kan sykle med masse klær uten å bli svett når man kommer fram. Man får ikke den stripen ned i korsryggen sånn som man fikk tidligere. Mann, du snakker om deg. Prøv å være personlig, Tore. Ikke si mann, si jeg. Jeg ja, ble ikke svett. Du får ikke den stripen ned i korsryggen som du fikk før. Nei, for nå er det altså et sesongskifte på gang. Mm. Det er på vei over fra sommer til høst. Jeg skal ikke fortelle noe mer om det. Nei. Men det kan også bety, Tore, at du rett og slett har syklet såpass mye at det ikke har noe med temperaturen å gjøre, men du har sluttet å svette, for du rett og slett har kommet i såpass god form. Ja, den myten kan jeg bare slå ihjel med en gang, fordi det er første gang jeg sykler på lenge nå. Okay. Hybridsyklen har stått ubrukt en lengre stund, og jeg har bare kjørt bil med 98-oktan bensin for å gjøre det verre for miljøet. Ja. Hva betyr at en sykkel er hybrid? Nei, det betyr at det er en blanding av landeveissykkel og offroadsykkel. Akkurat. Hmm. Dette kunne vi snakket om i timesvis. Ja, det kunne vi helt sikkert. Det vet jeg vi kunne. Ja, det vet jeg også vi kunne. Det får du nesten bestemme seg når vi skal snakke. Jeg stopper deg. Det er så kult. Hvis jeg kan komme før deg, Bjørte, eller vil du komme først? Jeg merker at dere bygger opp til enorme forventninger. Om... Nei, ta det først. Jeg har faktisk litt gøy å si etterpå. Ja, og jeg har ikke noe gøy å si. Bare si at i går så bestemte jeg meg for, eller ikke i går, men for et par dager siden, så bestemte jeg meg for å støvsuge, så jeg tok frem støvsugeren, satte i kontakten, men så fant jeg ut at her er det ikke støvet nok. Så jeg la bare støvsugeren stå. Og støvnet. Tok meg en røyk. Tok meg en røyk, satte meg ned og så prison break. Og så nå har støvsugeren stått der i to, jeg tror det var tredje dagen i går. Så det var ikke i går dette skjedde? Nei, dette skjedde for et par dager siden. Ja, men så kikket jeg på støvsugeren i går, og så fremdeles så var det ikke støvet nok i leiligheten min. Nei. Så jeg gikk i gang og gjorde noe helt annet. Røyke. Nemlig at jeg, ved siden av røyket, laget meg noe som jeg ikke har laget noen gang, tror jeg. En fantastisk salat. Det var veldig synd. Så det er ikke bare dagen i dag som en digg dag. Nei. For meg så var også gårsdagen en digg dag. Så digg, så sunn og fin da. Ja, vi kan slutte med røyking er greit, liksom du spiser salat, har jeg hørt. Men det som skjedde da jeg satt og så Prison Break, spiser denne fantastiske salaten, så oppdager jeg at det begynte å flimre litt på fjernsynet. Det var noe galt med fjernsynet, men det var det ikke. Det var ikke salaten, det var det høyre øyelokket mitt som hadde fått leamus. Fantastisk. Det er utrolig vanskelig herregud, å se Prison Break når du har lemus på det høyre høyelokket. Unnskyld, kan vi ikke snakke så mye i munnen på hverandre som vi gjør nå? Vi kan prøve i hvert fall. Det var egentlig min historie. Hold kjeft. Du pløyer på, Bjørte, det er greit. Og så er programmet bygd opp sånn at hvis det er små innstikk eller kommentarer, så tar man en liten pause. Og ikke snakk oppå Bjørte og Tore. Nei. Da har vi noen kjøreregler for programmet. Kjempebra. Takk for din historie. Er du ferdig? Ja, jeg kan runde av der, jeg. Ja, jeg kan ikke det. Personlig så har jeg, var litt sånn trist i går, for vi var ute og, og drakk i øl. Så møtte jeg P3s musikksjef Håkon Mosleth. Han, ja. Han er ansvarlig for musikken og er slags sånn overhode her i P3. Det var vanligvis gøy å møte han. Det var gøy helt til vi begynte å bråke, hva han sa sånn, er så koselig at jeg er tilbake på lufta med radioresepsjonen, det er så koselig! Så veldig ironisk da. Okay. Han mente det ikke? Nei, han, jeg vet ikke om han mente det ikke, men jeg ble usikker i hvert fall. Så begynte han å dytte meg, og så havnet vi i en, et neveslagsmål, hvor han prøvde å kaste et sånn stående askebeger som står på bakken på meg, hvor jeg da klarte å sparke han og frarøve han dette askebegeret, tok kvertak på han, la han i bakken, og tok politigrep på han, så han ga seg. Er dette sant? Dette er sant, det skjedde meg i går. Men han er vel veldig lett å banke? Jeg ser på meg at han er en person som altså, er veldig lett å banke. Av sjefer her i NRK, så er vel Håkon Mosleth den letteste å banke. Ja, det tror jeg faktisk. Jeg har ikke banket så mange NRK-sjefer, men Håkon Mosleth, han klarer at han. Nå vet jeg ikke hvordan kanalsjef Marius Lillien er i ringen, men jeg tror nok at han har bedre teknikk, og så er han tillegg bedre trent. Ja. Han er mer proporsjonal overkropp i forhold til underkropp enn det Håkon Mosleth har. Ja, for han er, Marius er jo lavere enn Håkon, men han virker råsterk. Ja, han er en bulldog, han. Det tror jeg faktisk. Ja, men det tror jeg også. Men jeg ville faktisk ikke havne. Han er sånn som kan klikke og bli gæren. Han er rask, han vet du. Men Håkon har vi snakket veldig mye. Hvem kan klikke og bli gæren? Ikke Håkon, men han andre. Marius, ja. Ok, nå, dette blir veldig internt. Men i hvert fall, dette er vår liv. Det er derfor vi har denne spalten. Nå runder vi av! Vi runder av, unnskyld. Vi skal høre en låt vi. Det var godt med musikk nå. Musikk er dette musikk? Det er mange mener det. Jeg elsker musikk, det er en slags hiphop. Dr. Dre, Eminem, Forget About Dre heter den. Og du hører den i radioresepsjonen. Det er gøy med musikk. Og tar vel inn passet. Du hører på radioresepsjonen på P3. Supergruppen The National Bank Let Go i radioresepsjonen på NRK P3. Jeg håper at dere som hører på har en fin lørdag, og at dere feirer FNs internasjonale t-skjorta ned i buksa weekend sammen med oss her i radioresepsjonen. Ja, du rett og slett har en digg dag. En digg dag. Lørdag, en digg dag. Vi minner om at vi skal ha radioresepsjons postkasse. Om bare noen få minutter, så vi trenger spørsmål inn til vår postkasse. Send dette til 1987, kodord er resepsjon, eller benytt deg av e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Jeg har sluttet å spørre dere, eller si at dere skal si e-postadressen, for dere klarer det ikke. Ja, og så tror jeg det er en begynnefeil å la andre enn programlederen også lese opp det, for da får du ikke den samme tyngden som det kanskje burde ha. Det er sant det. Vi skal snart til et prisvinnende innslag, faktisk, her i radioresepsjonen. Mm. Det er et innslag som du har laget, Bjørte. Ja, men det er jo noen år siden nå, sånn at det er litt sånn, det er litt sånn flaut å skal plukke fram sånne gamle skryteinnslag, men jeg er likevel glad for at jeg har fått anledning til å spille dette innslaget i denne sendingen her. Vi skal tilbake til 2002, eller 2003 var det vel. Jeg fikk gullrekebagetten i Montreux. Radiofestivalen i Montreux. Ja, for beste portrettintervju. Det kan også virke litt som latskap fra redaksjonens side, at vi da plukker opp gammelt bøss og dytter ut inn på lufta. Mm. Er du ikke redd for at du skal bli ansett som lat etter at vi spiller dette? Det er nok fare for å få det stempelet vår, sier. Det er vondt stempelet vår. Det er vondt stempelet vår. Men det er tross alt to timer vi skal følge med sendtiden, så da er det greit å ha noen gamle slagere på lus. Sant nok. Dessuten er det jo egentlig greit å sende nå, for radioresepsjonen har jo ikke eksistert i mer enn noen år, altså faktisk ikke lenger enn siden 2006. Ja. Så dette må ha vært et innslag du lagde til et helt annet program. Kan jeg spørre hvilket program det egentlig var ment for? Det var til P2-dokumentarprogrammet, ja. Akkurat. Så dette er bare et kort innslag fra en lengre dokumentar. Det er et selvstendig innslag, for all del, men det er tatt fra en lengre dokumentar. Jeg intervjuet tidsvitne fra krigen, som raste i Norge. Vietnamkrigen? Da tenkte jeg på selveste andre verdenskrig. Den andre store, som vi kaller den. Ja. Ja, men det skal bli spennende å høre. Vi har jobbet i en drøss av programmer, alle tre. Vi begynte jo i P1, som alle i NRK gjør. Altså, de dårligste som jobber i NRK jobber i P1, og så jobber man så oppover til P2, P3, og så etter hvert så ender man i P4. Ja, jo flere P-er blir, jo lenger varer karrieren, kan du si. Ja, jo da, det er sant. Ja, ja, men ok, vi skal høre en låt før vi hører prisvinnerinnslaget, Bjørte. Det bestemmer jo du. Høres ut som Mouse and a Donkey. Ja, det er kanskje der Linkin Park befinner seg akkurat nå. Kan godt hende. Jeg tror det er ute i ørkenen og er sinte på samfunnet. Dette er Bleed It Out i radioresepsjonen. P3. Dette er P3. Bleed It Out, Linkin Park i radioresepsjonen. Og vi skal, er vel ikke så mye vi trenger å si før vi spiller av dette prisvinnende innslaget, Bjørte? Jeg kan bare si at juryen ga meg også skryt i tillegg til å gi meg gullrekkebagetten for at jeg orket å, å problematisere rundt et såpass lettvint tema som krig. Fikk du noen sånn jurykommentar? Husker du noe fra den jurykommentaren? Det var det jeg husker fra den jurykommentaren. Jeg husker ikke noe mer, nei. Nei, ok, greit. Ja, men fint, da skal vi høre på innslaget prisvinnende fra Bjørte Kjøstheim. Jeg sitter hjemme i stuen hos 83 år gamle Odd Johan Karsten Sebastian Tveitbar på Ulriken i Bergen. Stuen er liten og tynt møblert. Han sitter nedsunket i en brun lenestol av skinn, kun iført en gammel underbukse. Da Odd Johan Karsten Sebastian Tveitbar kom tilbake til Bergen i 1946, var han den eneste bergenseren som hadde overlevd krigen. Da jeg kom tilbake til Bergen i 1946, var jo jeg den eneste bergenseren som hadde overlevd krigen. Det var jeg. Ja, jeg har nettopp sagt det, jeg. Men det kan vel ikke stemme? Jeg hørte ikke deg si noe som helst, jeg. Nei, men det er altså fordi jeg leste det opp i studio med litt sånn sentimental pianomusikk i bakgrunnen. Men jeg hører da slettes ingen sentimental pianomusikk heller, jeg. Nei, det er fordi at musikken er feida bort nå, det. Men du, kanskje vi kan ta historien din helt fra begynnelsen nå? Nei, jeg hører fremdeles ingen musikk, jeg. Men kanskje jeg heller bare skal ta oss og fortelle historien min helt fra begynnelsen av, jeg. Og så forteller 83 år gamle Odd Johan Karsten Sebastian Tveitbar sin grufulle historie. Ja, altså, det første som skjedde var jo at... Du, nå hører jeg musikken. Hæ? Ja, men det skal jo ikke være mulig det, for den musikken ble jo ikke lagt på før etter intervjuet. Å, ja, det er klart jeg har lagt på meg. Men da jeg kom hjem i 46, så var jeg tynn som en... Ja, jeg var tynn som en... Pikk? Hva var det du sa du? Jeg sa bare at du var veldig tynn. Ja. Jeg var jo tynn som en pikk, jeg. Og tenk, alle bergenserne, 3 millioner i tallet, ble fraktet med naziskipet SS Norway til Tyskland. Og jeg personlig måtte jo dele lugar med Jarle Fisnes og Åge Skjeggveksten, som jeg hadde hatt et trekantforhold til siden 39. Og skipet var vakkert, det, å ja da, men stemningen ombord var ganske trykkende. På grunn av litt unøyaktighet fra tyskernes side var Odd Johan Karsten Sebastian Tveitbar den eneste bergenseren som overlevde krigen. Det er klart at det er rart i ettertid, og unnskyld, kanskje avbrøt jeg deg nå? Nei, bare fortsett du. Whatever. Men det er jo som det er rart å tenke på i ettertid. Det er jo det at hadde ikke jeg overlevd krigen, så hadde vi i dag hverken hatt Brann eller Pogg og Pops eller Sunnhetsmannen og... Ja? Ja, det er jo veldig rart å tenke på. Hva sa du? Jeg sa at det er det rart å tenke på. Ja, det er det vel. Pikk. Men var det mulig å få lagt på litt sentimental pianomusikk igjen? Jeg tror jeg må ut en liten tur på Tullu. Og så går Odd Johan Karsten Sebastian Tveitbar på do. Ja, jeg hører musikken, ja. Ja, men nå skal jeg tisse. Og mens Odd Johan Karsten Sebastian Tveitbar... Tisser? Ja, riktig. Sniker vi oss ut fra Odd Johan Karsten Sebastian Tveitbars stue på Ulriken. Og vi kan ikke fri oss fra å undre over hvorfor den gamle ikke lenger holder på sin bergensdialekt. Skyldes dette medisinske eksperimenter under krigen, eller hva? Hva? Ja, det var ikke mange dråpene som kom ut. Men hvor ble det av han? Hvor er du henne? Men hallo? Den pikken? Hva er det han har lagt inn her? Hva i all verden kan dette være noe? Er det noe han har glemt? Radioresepsjonen. Postkasser. Radioresepsjons. Postkasser. Postkasser. Postkasser. Radioresepsjons podkasset. Det stemmer, vi holder på med Radioresepsjons postkasse. Postkasse. En av de viktigste spaltene i Radioresepsjonen opp gjennom tidene. Vi har hatt den fra den første gangen vi sendte dette programmet, tidlig i 2006. Og helt til nå, den er en evigvarende spalte. Den vil aldri bli borte, tror jeg. Mm. Det er min spådom. Jeg skulle bare si en kort ting om Ragerockers, jeg, Tore. Ja, vær så god. Vi spilte den aldri mer nå. Vi var på release-konsert / P3-sessions på onsdag. Ja, det stemmer. Det var en fantastisk opplevelse. Mm. Michael Krohn er i stor form. Han er litt tykk, mer tykk. Ja, han er blitt tykkere. Ja, han er ikke sexy-lubben heller. Han har rett og slett litt fett som henger på kroppen. Jeg mener at det er sexy-lubbe. Åja, nei, da må jeg stille meg sterkt uenig i det. Ja, da får vi bare være enige om å være uenige da, Tore. For jeg synes det er sexy-lubb i aller høyeste grad. For jeg synes han er en sexy mann. Ja, det synes jeg jo, men jeg synes fortsatt ikke. Nei, la oss legge den død. Ja, ok. Fantastisk konsert i hvert fall. Og plata, ikke hørt enda, men skal høre snart. Ser fantastisk ut. Ja da. Det er veldig gøy med musikk. Ja, vet du, musikk synes jeg er veldig gøy å høre på og drive med. Driver du med musikk? Ja, jeg spilte i band da jeg var yngre. Spilte jeg et rockeband på Holmlia. Og så spilte jeg keyboard litt en periode. Og så spilte jeg gitar alene på rommet. Og kornett har du spilt? Kornett har jeg spilt, og jeg har blokkfløyte, men det har vel de fleste spilt. For det er vel pensum på barneskolen. Ble ikke du sparket for et band også, Tore? Jo, vi sparket for et annet band. Mm. Det var litt rart, for det bandet het Tore. Ja, det het rett og slett bare Tore. Med to brikker over O'en. Ja, det var en periode det var veldig populært å ha tødler i bandnavnet. Tøre? Ja, det het Tøre. Ja, og det ble jeg sparket fra. Eller jeg ble frosset ut på den verst tenkelige mulige måten. Det er vondt, ass. Så dritt. Ja, det var dritt. Det var ikke noen digg dag det. Bortsett fra det, så synes jeg musikk er jævlig gøy. Stopp det der. Takk for det, Tore. Vi skal svare på spørsmål fra dere lyttere. Og Bjarte, du sitter klar med et spørsmål der. Jeg sitter klar med et spørsmål. Hvis Steinar jobber i Kveldsnytt om 20 år, hvor i NRK jobber da Bjarte og Tore? Og det er hvis jeg jobber i Kveldsnytt. Hvor jobber dere? Altså det er ikke sånn, hvor jobber dere om 20 år, uavhengig av hvor Steinar jobber? Nei, for svaret vårt ville vært annerledes hvis det står Steinar jobber i Heia Norge-redaksjonen. Da ville vi jobbet et helt annet sted igjen. Heia Norge eksisterer ikke lenger. Nei, men det kan hende det dukker opp om 20 år. Det er sant at det er retro-programmet. Mm. Men hvis jeg jobber i Kveldsnytt, hva er din drømmearbeidsplass i NRK om 20 år, Bjørte? Jeg snakker ikke om drømmearbeidsplass nå. Jeg snakker om hvor jeg jobber henne om 20 år. Hvis du jobber i Kveldsnytt. Ja, hvor jobber du da? Da har jeg et veldig smalt program på sen kveldstid på P2 om europeisk filmmusikk. Så spennende. Æsj. Jeg synes det var ganske spennende. Det synes jeg også. Kan det ikke bare være om filmmusikk generelt? For europeisk, det blir så innsnevret på mange måter. For det er jo mange av de beste filmene kommer fra Hollywood, faktisk. Nei, da, om 20 år, når jeg er rundt 60, så bryr ikke jeg meg lenger om amerikansk film. Da blir jeg så gammel at jeg bryr meg kun om europeisk film. Stort sett mest skandinavisk antageligvis. Ja. Men jeg er storsinnet og jobber med europeisk filmmusikk. Greit. For det blir for smalt å ha et eget program om skandinavisk filmmusikk. Ja, gjør det ikke det? Ja, jeg tror det gjør det, altså. Det tror jeg også. Men det tror jeg. Det er et program bort med det. Ja. Og så er det bare et program som varer 30 minutter. Ja, 30 minutter program, ja. Det er uvanlig. En gang i uken. Det er vanlig Peter, men uvanlig Peter for eksempel. Mm. Tore, hvor ser du deg om 20 år hvis jeg jobber i Kveldsnytt? Nei, det blir jo bare spekulasjoner, men jeg regner med at jeg vil jobbe med strategi og det flermediale utviklingen i NRK. Nå som NRK 3 kommer, og det å integrere det med nett, i tillegg til at radio skal ha en rolle, at å samle NRK på en eller annen måte for å holde den posisjonen vi har i dag. Betyr at jeg ikke lykkes med, med dette... Hva sa du? Hva sa du? Når du ser at 20 år frem i tiden så driver de fremdeles med NRK 3 og nett og prøver å få dette til. Men du tror vel ikke at NRK 3 og nett og sånn er borte om 20 år igjen? Tore, jeg har lyst til å spørre deg, du som har fremtidsutsikter og har drømmer og ambisjoner her i denne bedriften, hvordan ser P3 ut om 20 år? Nei, jeg tror P3 ikke er til å kjenne igjen fra den kanalen vi har i dag. Jeg tror vi har en mye tydeligere kanalprofil. Ja, jeg tror at det blir ett samlet P3, og jeg tror også at det blir en samlet NRK Radio, mye mer. Og nå som DAB også utvikles etter hvert, får vi håpe, i tillegg til det digitale... Hvis ikke hadde ledd der, så hadde du fått jobb i marked- og utviklingsavdelingen. Det er nettopp det. Det er derfor jeg ler der. For jeg klarer ikke å få den jobben. Nei, det gjør ikke det. Det gjør ikke det. Ok, skal vi ta et spørsmål til her fra Lungen? Hei, Lungen. Hei, Lungen. Her Lungen skal hoppe i fallskjerm, eller skal hoppe fallskjerm 1800 på Rena. Ja, det var et rart spørsmål. Altså, jeg tror vedkommende, altså Lungen, skal hoppe i fallskjerm klokken 18 på Rena. Noen ting jeg bør huske på. Ja. Skjerm! Ja, eller fallskjerm da, ikke vanlig skjerm. Nei, for det trenger du ikke. Ikke skyggelue liksom. Nei, eller TV. Nei, den trekker jeg tilbake. Jeg vil jo tro at det veldig viktig å være konsentrert. Det vet sikkert lungen veldig godt fra før. Ja, lungen vet det. Det handler rett om en ting du skal ta med deg. Nei, hva det noe jeg husker på? Og jeg husker på ja, du kan jo huske på ting. Altså, du kan huske på ting. Altså, jeg må huske å ta med tannbørsten når jeg skal ut og på fallskjerm. Det trenger du ikke. Eller du kan huske på mentale ting. Ja, jeg tror det mentale er viktigere, for jeg tror lungene har alt det fysiske på stell. Og lungene har skikkelig bra lunger. Eller hun. Vet du hva, dette... Hvis det hadde vært en jente, så hadde hun hørt lunga, hadde ikke det? Jeg tror Håkon Morseth ga meg en bitteliten hjerneskade i går, når han slo meg i hodet ja. Med et stort askebeger. Da er det to, si! Nei, ufta. Nei, ufta. Men ok, fikk vi svart på det? På egentlig ikke, men jeg følte at programmet var der i ferd med å dra i en retning, ja. Som vi ikke ønsker at vårt program skal dra. Ja, det, og det støtter jeg fullstendig. Jeg bifaller. Da, vi tar en låt. Ok. Fantastisk låt fra The Arcade Fire, No Cars Go, og du hørte den her i radioresepsjonen på NRK P3 på en lørdag, som er digg dag. En digg dag, har vi bestemt oss for. Det er offisielt digg dag i dag. Det er bra. Alle lørdager er digg dager. Jeg skulle si noe mer også. Jo, det er veldig hyggelig at dere hører på. Det må vi ikke glemme opp i alt virakken. Det er hyggelig at dere hører på. Det er veldig hyggelig at dere sender sms'er og e-poster til oss. At dere engasjerer dere såpass i det vi foretar oss her i studio. Det varmer selvfølgelig våre hjerter. Og mens dere hører på Arcade Fire og Michael Jackson, så har vi hatt et lite møte her, og vi har bare lyst til å beklage at programmet vårt var i ferd med å skli ut i en retning som vi ikke ønsket at, at det skulle skli ut i. Ja. Vi fant ut det på egen hånd ved å diskutere oss frem til det. Også, vi har funnet ut av det. Nå holder vi på å skli ut igjen. Vi kan skli ut i mange, mange mulige retninger, men akkurat den retningen skal vi helst ikke skli ut i. Den som vi var ferdig med å skli ut i der tidligere. Stemmer. Fint. Vi holder fortsatt på med postkassa. Så det er bare å spenne fast setebeltene. Hvis du sitter i en bil, så skal du også ha de fast. Eller et fly. Pausering. Du må ikke ha på setebeltet i fly. Nei, men oppfordres å gjøre det, på grunn av turbulens, som er helt usannsynlig at kommer. Du må ha de på når du lander. Ja, du må, ja. Da må du. Jeg har prøvd å ikke ha det på en gang når jeg landet. Hvordan gikk det? Du er kjempefint. Ikke noe problem. Du er syk. Ja, du er litt sprø. Du er helt gæren. Jeg er litt sånn jackass-aktig. Men kjør jingle, da. Postkasse. Radioresepsjonens post. Postkasse. Post. Rapp. Post. Rapp. Post. Rapp. Post, rap, post, rap. Radioresepsjonen, postkasse. Det stemmer, og vi går rett på et spørsmål som jeg har fått fra Tollo. Hei, Tollo. Hei, Tollo. Tollo skriver, hvilken jagerflytype ønsker dere at Norge skal kjøpe? Dette har vi snakket om tidligere også, eller for mange herrens måneder siden. Der er vi vel enige alle tre her. Ja. Det er veldig sjelden, men vi har bestemt oss for at eller vi er ganske sikre på at jazzgripen er det riktige valget for Norge. Jeg var en liten periode jeg tvilte litt, og var litt sånn for jointen, altså at Joint Strike Fighter skulle bli min favoritt. Men jazzgripen er det beste alternativet for Norge. Og den måten vi skal bruke jagerfly på da. Hvorfor skal ikke vi som bor her ute på denne halvøya samarbeide? Det kan ikke vi her i radioresepsjonen forstå. Nei, det er ikke til å fatte at man i det hele tatt vurderer Eurofighter og Joint Strike Fighter. Jazzgripen er for øvrig det beste flyet. Det er jo en ting, men at i tillegg så vil det selvfølgelig bli utrolig mange nye arbeidsplasser her i Norge hvis at vi går inn for Jazzgripen. For vi kommer selvfølgelig til å produsere massevis av deler til dette flyet. Kommer vi til å gjøre det? Det gjør vi. Vi også? Ja. Ikke vi tre. Ja, vi kan jo lage hjelmer, for eksempel. Vi kan for eksempel bidra med å lage podcast, en innebygd podcast av radioresepsjonen i flyene, så de kan høre våre teitet stemmer mens de er ute og slåss mot fienden. For det er viktig å tenke på at dette er faktisk instrumenter for at vi skal kunne bevare vår frihet her i Norge. Ja, eller som jeg liker å si da, altså et jagerfly er en arbeidsplass. Og det er det jeg ser på det som. Det er ikke noe krigsmaskinen i hele tatt, det er en arbeidsplass. En arbeidsplass for å bevare demokratiet og den frie kongeriket i Norge. Det som vi også kan sørge for er at jazzgripen flyen også blir koblet til det digitale bakkenettet. De gjør det. Må du ha egen boks da? Antageligvis. Du må ha boks. Fader. Ja, men det er jo skarpt utgang på flyet. Jeg tror faktisk HDMI-utgang også er på det nye på Jazzgripen, men ikke på Eurofighter og på Jointen. Ok. Da kan jeg godt ta et annet spørsmål. Tore, vær så god. Det er fra... her er alle venner. Ja. Det er et spørsmål fra en som heter Jørgen. Hei, Jørgen. Og han stiller et spørsmål som jeg også har lurt på veldig lenge. Jeg vet dessverre ikke svaret, men jeg vet at det finnes kompetanse her i programmet som kanskje kan svare. Mm. Han spør som følger. Jeg heter Jørgen, og lurer på om... Jeg prøver å begynne en gang til. Jeg heter Jørgen, og jeg lurer på om gamle mennesker får automatisk stor mage. Mm. For jeg har også aldri sett en eldre mann ha flat mage. Nei, stram og fin sixpack liksom, på en 8-årig mann. Altså, jeg har aldri sett en deilig gammel mann. Er det kriteriet for at det skal bli en deilig gammel mann? Ja, jeg mener at en deilig gammel mann bør ha ganske flat mage, og det er jo litt av grunnen til at det ikke er så deilig. En solariumsbrun 8-årig gammel mann med sixpack, det er noe veldig guffent ved det. Det er noe deilig ved det også. Noe litt sånn pirrende på en helt annerledes måte. Ja. Men hva var spørsmålet igjen? Spørsmålet er hvorfor, eller er det sånn at man får automatisk stor mage når man blir gammel, Bjørte? Ja, det får man automatisk. Ja. For hvis man ikke vil få det, så må man gjøre noe for det. Akkurat. For å unngå det. Mm. Man får det automatisk. Har du stor mage? Ikke kjempestor. Men det er noe der. Det er noe der, absolutt. Kjenner du at det er på gang liksom, nå som du begynner å bli gammel? Nei, jeg føler heller akkurat i dag så føler jeg at det er litt på vei tilbake. Men for et par uker siden så var det på vei i gal retning. Ja, jeg har jo sett deg i bare overkropp ved en rekke anledninger. Og det kan virke som om huden din har begynt å utvide seg uten at det er noe fyll der. Den gjør seg klar, til at det skal bli mye der. Det er riktig senere. Men tror du at metoden med sigaretter og salat, at det hemmer veksten av din mage? Ja, det tror jeg absolutt. Så det er en god diet å bruke i et sånt tilfelle. Ja. Ja, men fint. Da. Jeg tror Jørgen ble litt klokere av dette. Jeg tror han ble klokere, jeg også. Jeg tror han ble rett og slett mye klokere av det. Ja, det tror jeg. Ja. Kjempeklok. Han var veldig klok nå. Vil du ta et spørsmål, Steiner? Skal jeg ta til? Skal vi ha mer postkasse etter hvert? Jeg tror vi skal ha mer postkasse. Det vil være et innslag til med postkasse i dagens sending. Ok, men jeg tror jeg skal prøve å gjøre dette litt kort, og så ta en låt til, og så går vi i gang med postkassa. Altså siste postkassa. Som vi heter. Postkassa. Ikke helt i synk i dag, altså. Vi skal høre Plain White Tees i P3, eller på P3. Dette er Hey There, Delilah. Ha en fysefin lørdag. Ja, Radioresepsjonen, fredag til søndag, klokka 4-6 på P3. Radioresepsjons postkasse. Og jeg har lyst til å gå rett i et spørsmål som jeg føler engasjerer meg veldig. Det er dessverre en anonym som sendte den inn. Derfor så kan vi ikke hilse på deg, kjære anonym. Skriv navn, altså. Det er en oppfordring til å skrive navn. Han eller hun skriver: har dere tenkt over at kjønnshårene vokser til de er cirka 5 cm, mens håret på hodet bare vokser og vokser, vokser? Hvorfor er det sånn, spør da anonym. Jeg tror det er han, jeg. Jeg tror også det. Ut fra det vi, erfaringen vi har gjort, så tror jeg dette er en han. Jeg synes det er en feil antakelse. Ja vel? Jeg synes ikke at han har rett. Jeg synes ikke at kjønnshåret kun vokser i 5 cm, og så er det ferdig utvokst. Synes du det ikke, eller har du belegg for å mene at det ikke er sånn? Jeg synes det ikke, og jeg har belegg for å mene at det er sånn, ikke er sånn. Mm. Fordi... Man tenker jo ikke på, altså, håret på hodet vokser jo og vokser, det skjønner man, klipper det kanskje, eller lar det gro, men nede der på, ved kjønnet, så de detter av. Mm. Men man tenker, hvor havner de igjen? Jo, de havner jo rundt omkring, altså de havner, når man for eksempel er på do, så havner det litt nede i doen. Det havner i underbuksa kanskje, og i vaskemaskin, og i støvefiltret. Havner det i vaskemaskin? Ja, hvis du tar av det underbuksa, så ligger det vanligvis kanskje et par kjønnsår der. Oh ja, sånn, ja. Så kaster man det inn, og så vasker man det, og da vil det komme i lofiltret. Mm. Du går jo med kjortel, så da havner nok en del kjønnsår bare rett ned på gulvet hjemme hos det deg. Det er det jeg mener. De fleste av alle kjønnsår havner på gulvet når man klær av og på seg, før man skal dusje etter man har dusjet og så videre. Mm. Så da detter disse kjønnsårene av. Og dette her lærte jeg the hard way. For jeg trodde jeg ikke mistet noen kjønnsår i det hele tatt. Ja vel? Helt til jeg tok en synstest. Og fikk kjøpt meg briller. Og da skjønte jeg at badet mitt var fullt av kjønnsår. Du hadde ikke sett gulvet før, rett og slett? Ja, det gulvet hadde jeg sett. Men jeg hadde hatt så utydelig syn at jeg ikke da så kjønnsårene, for de er så små, vet du. Men da, hvis de er jo veldig lyse. Ikke nevne, de er faktisk ganske mørke. Mm. Det er vel betimelig av meg å stille et oppfølgingsspørsmål på akkurat dette, for jeg synes det var veldig interessant, og jeg tror på det du sier. Men jeg lurer på, er det det samme for lårhår og magehår og armhår? Det er nøyaktig det samme. Lårhår, legghår, det, altså, mange tror at det er kjønnsår på gulvet. Nei, det kan godt hende at det er et legghår. Mm. Det må ikke nødvendigvis være et kjønnsår. Hvorfor trekkes man hele tiden til kjønnet? Ja, men det er vel fordi det er så tabubelagt, og fordi man på en måte prøver å lage humor ut av en situasjon som kanskje er pinlig. Ja. Og så er det også veldig fascinerende. Ja, det er fascinerende. Men lårhår er jo like fascinerende, for eksempel i lysken min, så er det glatt som en barnerumpe. Det er fordi det slites. Det slites. Fordi jeg har så pløsete lysker at de slår mot hverandre når jeg spaserer. Og sånn sett så holder den seg alltid blank for hår. Dette var et guffen bilde. Ja. At du har så slaskete lysk. Ja, jeg har veldig slaskete lysk. Ja, nå har jo dette vært et program der vi sånn fra starten av har delt ganske mye, men nå er det sånn at jeg lurer på at vi har kommet til en grense. Er det ingen av dere som har slaskete lysk? Min lysk, vil jeg si, er ganske stram og flott, og muskler helt ut til ytterhøyre. Nei, jeg har jo ganske mye muskler da. Akkurat. Så det er ikke slasket i det hele tatt. Nei, nå vet dere det. Så jeg har for eksempel problemer når jeg går over lengre perioder, så lager jeg sår i lysken. Den slasket i lysken min blir sår. Yes. Du kan ikke bare tape opp eller plastre litt når du skal ut på disse lange turene? Det har jeg sett meg nødt til å gjøre noen ganger. Faktisk så har jeg brukt en sokk en gang som jeg har teipet rundt låret for å holde den slaskete lysken på plass. Og jeg trodde det var en annen grunn til at du hadde den sokken der, ikke? Nei, den sokken er der av den årsaken. Ok. Uff. Men da har du en sokk på hver side da, som du teiper opp på låret. Jeg skjønner. Mm. Du kan bruke sånn slalomsokker. Jeg er veldig bra på det, sant? Fordi, slalomsokker? Hva slags sokker er det? Slalomsokker? Slalomsokker, det er litt sånn glottere. Er det i alle alpine grener, eller bare i slalom? Det er bare slalom. Supergøy også. Jeg tror det var egentlig en super-G, så. Det rant dette litt ut i sanden? Ja. Men nå, det skleg ikke ut i denne retningen. Nei, nå skleg det faktisk ut i rett retning. Ja, det var bra. Det var det. Jeg kan ta et spørsmål, jeg. Ja, så kult da. Dette spørsmålet kommer fra Didrik og Benjamin. Hei, Didrik og Benjamin. Vi har to gutter som drikker øl i Bergen og lurer på hvordan vi skal få oss venner her. Mm, det er jo et problem som veldig mange har når de sitter og drikker øl, for man blir veldig innersluttet, og man blir veldig en liten klikk da, i dette tilfellet bare Didrik og Benjamin. Man ser liksom ikke ut over sine egne grenser, og det man må gjøre da er å sette seg med ryggen til hverandre. Men dette er i Bergen, altså spesielt i Bergen, hvor kan man gå? Oh, nei, dette er et generelt problem over hele verden. Ja. Det man må gjøre er å sette seg med ryggen til hverandre på et offentlig sted. Oi, sånn. På offentlig toalett, for eksempel? Nei, ikke offentlig toalett, nei. Men offentlig sted, for eksempel i en park. I restaurant. Personlig så vil jeg si at de var på vei i rett retning allerede. For meg så har det hjulpet flere ganger, og at jeg har kommet i kontakt med andre mennesker, nettopp med å drikke en god del øl. Så du kan jo si at... Jeg, i stedet for å gå innover, så går jeg faktisk utover når jeg har fått i meg tilstrekkelig nok øl. Og så har jeg vært i stand til å skape og knytte vennskap, som har vært i flere år. Kan man jeg føler at Benjamin og Didrik er på vei i rett retning. Kan man si at du lever i dag rett og slett på grunn av alkohol og røyk? Som holder hodet på vannet. Men det kan være at du har rett i det, men at jeg vil si at jeg har venner i dag på grunn av alkohol og røyk. Akkurat. Men det er bra. Så bra. Ellers kan man bare gå på garasje. Ja. Vi skal høre Foo Fighters. Ikke fade meg, Tore. Aldri fade meg. Aldri fade meg. Dette er The Pretender, Foo Fighters. Du hører på radioresepsjonen på NRK P3, og du hørte Foo Fighters med The Pretender i radioresepsjonen. Altså, i radioprogrammet som går fredag, lørdag og søndag fra 4 til 6. Og det er ikke bare jeg som sitter der. Steinar Sagen heter jeg, forresten. Hei til deg, Bjørte. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Steinar. Hei til deg. Og vi skal snart høre et innslag som du har laget, Tore. Ja, det er et gammelt konsept som jeg selv har utviklet. Det gjorde jeg på vårparten i 2007. Og det er en inspirasjon jeg fikk da jeg har hørt flere ganger på radio at folk lager alternative eller forteller om hvordan verden hadde sett ut hvis tyskerne for eksempel hadde gått av med seieren under 2. verdenskrig. Ja, hvordan hadde det sett ut i Norge for eksempel? Da ville det vært veldig mye sånn, alle sier sånn, ja, det ville vært autobans mellom alle byer, mellom Hamar, Porsgrunn og Lillestrøm for eksempel, mens det kanskje ville vært da da en fyrer en, i hver by. Ja, da hadde vi for eksempel også hatt tysk i stedet for engelsk på skolene. Ja. Vi hadde hatt generelt tysk i stedet for generelt engelsk, som jeg hadde, fikk fem i det. Mm. Så det er mange ting som er annerledes. Mm. Så du har satt det på spissen, du? Jeg har satt det på spissen, og jeg har funnet en slags form på hvordan jeg har lyst til å presentere det. Det går mye på rim og musikk, fordi det er lettere å fordøye enn vanskelige dikt som ikke rimer. Jeg synes jo dikt som ikke rimer, det er jo egentlig ikke dikt. Jeg synes ikke det. Hvis jeg for eksempel sånn stor bekk, jeg ramler jeg. Nå går det over. Snart er jeg fremme. Jeg må si, der er jeg litt sånn... Jeg er litt sånn der er jeg litt Fremskrittspartiet, merker jeg, akkurat på dikt. Mm. Dikt bør rime, ellers er det ikke dikt. Enten A-A-B-B eller A-B-A-B-rim, som er mine favoritter. Ja, det går jo også sånn A-A-B-B-B. Mm. Det blir ikke så fint. Jeg har valgt A-A-B-B i det jeg skal presentere nå snart. Ja, så det du egentlig sier, Tore, man, er at dette er ganske tungt stoff, men du bare presenterer det da i en lett form. Ja. I... rim og musikk. Jeg gjør det lett fattelig, fordi jeg jobber i en kanal som henvender seg til yngre mennesker, og de liker å få det på en tydelig og enkel... Kan jeg forresten ta ett dikt til? Ja. Store fugler? Nei. Nå det, går det over. For meg er ikke det dikt. Nå er diktet ferdig. Jeg er ikke ferdig, nå. Store fugler? Nei. Jeg går ned det, men ser deg til sommeren på gården. Ifølge oss og Fremskrittspartiet, så er ikke det dikt. Det er ikke dikt nok for oss. Var det måker du snakket om her? Nei, kråker. Kråker og måker, det er samme familie, ikke det? Det spiller ingen rolle, egentlig. Alle kjer... Det er ikke samme fabrik, i hvert fall. Alle kjer fugler er samme familie. Det var en digresjon, altså. Ja, det var det. Det var gøy. Merker du nå at du faktisk har talent for å skrive sånne dikt som ikke er på rim? Jeg fikk lyst til å sette meg ned og skrive noen dikter. Kanskje jeg har skittet parti? Nei, ikke til FFB. Nei, kanskje at jeg er mer en venstremann. Ja, du aldri... går fra Fremskrittspartiet til Venstre. Du har aldri vært en altså, FRP-mann, Tore. Nei, jeg har kanskje ikke det. Nei. Altså, politisk overbevisning skal vi ikke snakke om i dette programmet, for dette er et program for alle, og det er veldig hyggelig at dere hører på. Hva er målgruppen vår nå, Tore? 15-35. Akkurat. Fint. Radioresepsjonen her. Snart får du høre hvis hadde vunnet krigen. Dette her er Remember Me og The Blue Boy. 3-3-3-3-3-3. Du hører på. 3-3-3-3. Året er 1945. Og Berlin, utgangspunktet for det tredje riket, står for fall. Stalins røde armé presser på i øst, mens i vest vinner de allierte styrkene stadig i terreng. Alt ser mørkt ut for den visionære føreren Hitler, men hva hvis det hadde vært annerledes? Hvordan hadde egentlig verden sett ut i dag hvis... U-land hadde vunnet krigen! Da ville alle bodd i hytter av kudritt og leire, og ingen dager i uka hadde vi brukt til å feire. Da ville vi spist ris til middag i mangel av kål, eller hjemmelagt brød stekt i asken av et bål. Man måtte godt og godt og godt og godt over land og strand for å finne en liten kilde med infisert vann. Vi ville hatt krukken på hodet og ungen på ryggen, helt til militsen kommer og gir oss en på tyggen. Vi vil at haugevis med barn, både jenter og drenger, med fluer i fjeset, står de rundt omkring og henger, og venter på at landets økonomi skal ta seg opp, blant annet at eksport skal bli større enn import. Vi vil gått på skoler med veldig, veldig, veldig dårlig kår. Fotballen laget av filt blir i gleden et skår. Grusvær overalt, og rådhuset er et skur. Nei, hvis Uland vant krigen, vil jeg bli skikkelig sur. Nei, så var det kanskje best i allierte seiret, slik at vi ikke fikk et rike av kudritt og leire. Men hva som ville vært verst av Hitler og Etiopia, det kan man bare lure på selv den dag i dag. MC-sagen i denne stolen. MC Bjørte, hei. Hei. Hei til deg, Tore. Er ikke MC? Jo, nei, jo, det er du MC du også. Ok. Du hørte Ugress med Spider-Man theme. Før det så hørte du The Killers med For Reasons Unknown her i radioresepsjonen på NRK P3. Vi glemte i sted helt, bort, er at vi skulle lukke postkassa. Det gjør vi nå, herved. Tusen takk for alle sms'er, alle spørsmål vi har fått inn til denne. Fortsett gjerne å sende oss melding hvis du kommer på et godt spørsmål som du tror vi kan svare på her i radioresepsjonen. Så, altså, du kan sende når du vil, du kan sende midt i uka om du vil, selv om vi bare går da fra fredag til søndag. Ikke sant det, Bjørte? Det er sant. Det er sant, det er helt sant. Synes du det var kjedelige faktaopplysninger? Nei, synes det var underholdende radio? Det var ikke direkte underholdende, men Nei. Det var informasjon som var nødvendig å få ut. Ja. Og NRK Radio skal også være sånn opplysende radio. Skal det? Så det var du der. Ja, det var opplysende radio. Vi har jo hatt, i tillegg til å feire FNs internasjonale t-skjorta nede i buksa weekend denne helgen, så har vi også startet tradisjonen med å ha stand-up hver eneste dag her i programmet. I går så hadde du en første stand-up ut i denne rekken av helgestand-upper. Ja, det stemmer. Det var jeg som begynte. Jeg hadde en stand-up med noen materialer jeg har skrevet om IKEA og isbilen, som jeg synes er morsomme fenomener som folk kjenner seg inn i. Ja, du fikk forholdsvis gode kritikker også fra Bjørt og meg. Mm. I dag har turen kommet til deg, Kjøstheim. Ja, og jeg kommer til å stand-up litt grann om mitt liv på Randaberg. Mm. Det er gøy, vet du. Eller rett og slett setter Randaberg opp mot Oslo. Mm. Ja, det høres gøy ut. Ja, vel. Og det tror jeg er lurt. Det er gøy og lite tettsted mot en storby. Ja. Det er morsomt det. Morsomt tema. Vi skal ikke bable det vekk. Vi skal høre en låt, og så skal du gå rett i stand-up-modus. Det skal jeg gjøre. Så skal vi høre Bjørtes stand-up om Randaberg kontra Oslo. Etter at vi har hørt Okkerville River. Dette her er Our Life Is Not A Movie, Or Maybe. Det er litt kryptisk. Får det til å tenke? Ja, det gjør faktisk det. Ja. Ha det. Mm. Du hører på radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen i samarbeid med Stand Up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons Stand Up Molde. Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Bjarte Tjøstheim! Hei. Tusen takk. Ja, før jeg flyttet til Oslo så bodde jeg i en kanonrik forstad av oljehovedstaden Stavanger. Dette er Randaberg. Og jeg ble egentlig litt skuffet da jeg flyttet til Oslo, for jeg ble fortalt at her bodde det så sinnssykt mange rike folk, spesielt på Frogner. Men sammenlignet med Randaberg så er jo Frogner rene slummen. Jeg tror ikke dere er klar over hvor mye rikdom og velstand oljen har brakt til Randaberg og Stavanger. Nei. Det må jeg bare si. Jeg mener, her i Oslo så pleier de å si at på Frogner så driter folk penger. Men de gjør jo ikke det. Det er jo bare, noe folk sier. Det er liksom, man gjør jo ikke det bokstavlig talt. Men på Randaberg gjør de det. Bokstavlig talt. De driter penger. Det er så mye penger på Randaberg. Jeg tror ikke dere er klar over hvor mye rikdom det er der. Ta for eksempel avisbudene der. De som går med Stavanger Aftenblad ute på Randaberg. Når de har tatt seg en runde med avisen på morgenkvisten, så har de tjent kanskje en sånn, for 8-10.000 kroner, bare i tips. Ja. Og barn på Randaberg, de får så mye ukepenger at de må betale skatt av det. Ja, det er enormt mye rikdom på Randaberg. Folk på Randaberg er jo også veldig kristne, i tillegg til å være kanonrike. Ja, de har så mye penger at før skatteoppgjør, så pleier de å gjerne falle på kne og be til Gud om å få baksmell. Takk for meg. Ha det bra. Hva heter du? Bjarte Kjøstheim. Hei. Ja. Nei, det var mye godt materiale der, Bjarte. Ja. Tusen takk. Vi tar jo en kjapp evaluering etter, gjør ikke det? Jo, jeg må si at du har en lang vei å gå som stand-up-komiker. Okay. Og jeg tror ikke du kommer dit så lenge du lever. Nei. Det var ganske graverende. Jeg har ikke lang nok tid på meg, rett og slett. Nei, jeg tror ikke du har nok tid igjen. Det som jeg merker er at du har glemt det å ha med liksom vitser. Du bare sier ting. Du sier liksom, ja, på Frogner så driter ikke pengene. Nei, de gjør ikke det, bokstavlig talt. Nei vel, så gjør de ikke det. Nei. Men hvorfor har du ikke laget inn en vri der? Eller tenk hvis jeg hadde drit i penger, kunne du gjort da? Hvordan hadde det vært da? Hva er det du tørker deg med da? Eller trenger du å tørke deg det helt tatt? Ikke sant? Jeg tenkte også at jeg kunne kanskje sagt noe om at de tørker seg reven med penger. Men det er ikke morsomt. Nei, det tenkte jeg også. Jeg tenkte at det var ikke originalt nok det. Jeg synes, hvis jeg kan si hva jeg synes, så synes jeg det er veldig mye bra materiale her, Bjørte. Tusen takk. Jeg er enig med Tore at du trenger å spise det litt, lage noen punchlines. Men det er morsomt. Det er morsomme observasjoner du har gjort. Ja. Og det er veldig gøy at du bruker deg selv. At du bruker din bakgrunn fra Randaberg. Ja, det er jeg også enig i. Fordi alle kan kjenne seg igjen i å komme fra et lite sted. Eller ikke de som bor i Oslo, da, men mange, veldig mange andre. Men de kan jo ha vært på et lite sted. Det kan hende at de har vært på et lite sted. Men de fleste har vært på et lite sted etter en eller annen gang. Men jo, jeg synes det var hederlig innsats, men jeg tror aldri du når helt opp. Jeg tror det er sky's the limit for deg, Bjørte. Tror du det? Ja, det tror jeg. Kjempebra. Jeg håper du har rett, Steine. I morgen er det jeg som skal... Ja, du har rett. Eller jeg har rett. Men jeg skal stand up i morgen. Det blir også veldig spennende. Jeg håper det. Ja, det håper jeg, ja. Bra innsats, altså. Kjempebra jobba. Tusen takk. Ikke være nervøs eller redd for at dette var dårlig i det hele tatt, for det var kjempebra. Du kan være litt redd for det. Skal høre Red Hot Chili Peppers i radioresepsjonen. Dette her Dani California. Red Hot Chili Peppers, Dani California er nest siste låt ut i radioresepsjonen denne lørdagen. Håper du har hatt en fin tid sammen med oss. Vi har i hvert fall kost oss sammen med dere. Vi har kost oss gløgg. Vi har kost oss gløgg, og det er kloke Tore, så er det kloke Bjarte, så er det kloke Steina, så er det kloke lytterne våre. Ja. Takk for alle sms'er og e-poster som dere sender inn. Det vi klarer oss ikke uten dere. Dere er en stor del av dette programmet. Så takk for det. I morgen er det en ny sending mellom 4 og 6. Som vanlig det i helgene, full fredag, lørdag og søndag mellom 4 og 6, det er nysendtiden. Og så vil vi også legge ut podcastene våre som dere kan laste ned da. Gå inn på nrk.no/podcast eller klikk deg inn på iTunes podcaster, og så begynner du å abonnere på radioresepsjons podcasttjeneste. Men noen må skytes i dag også? Vi trenger ingen som har skrevet inn til oss enda. Bjarte, kom inn der! Ja. Kjempefint! Han fortjener jo mye på grunn av den litt svakere stand-upen han presterte i dag. Jeg har hørt han gjøre bedre faktisk før. Ja, faktisk. Ja. Har jeg gjort bedre før? Ja, faktisk. Faktisk. Vi har jo da den soft-grunnen. Ja, skyt meg med en gang og bli ferdig med det. Er det noe bestemt sted du vil bli skutt? Ja, låret. Ja. Ta på, det er veldig nært nå. Ta på vernebrillene. Det er veldig nært. Okay. Ja, gå litt lenger bort da. Altså, jeg sikter da inn mot Bjartes høyre lår. Jeg venter, for det gjør det jævligere. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Vent lenger. Kom igjen! Kom igjen. Det setter et sånn ordentlig punktum for sendingen, synes jeg. Ja, det synes jeg jo. Ikke godt nok på mange måter. Jeg har lyst til at vi skal reise oss, gutter, alle sammen. Ok. Kjære far i høye himmel, hør mitt hjerte stille bønn. Hvor jeg er i verdens vrimmel, la meg ferdes som din sønn. La meg leve deg til ære, hedre Norge, far og mor. Andre folk til nytte være, lyder radioresepsjonens ord. Radioresepsjonister, vær beredt. Altid beredt. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Du hører på 3, 3, 3, 3. Radioresepsjon fredag, lørdag, søndag, klokka 4 på P3.